สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณวา สวัสดีค่ะ ครับผมคุณวา เส ีย ง ตอนนี้เสียงคุณวาจะเบาไปนิดนึง ฮัลโหล อันนี้คะอันนี้แจ่มมากเลยครับแจ่มเลยฮะ โอเค นะฮะคุณวาสบายดีนะ สบายดีค่ะ นะครับวันนี้เนี่ยมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปเจอเหตุการณ์เนี้ยจากต่างแดนต่างประเทศ ค่ะ นะฮะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณวาเชิญเลยครับ เพื่อนวาคนนี้นะคะเป็นเพื่อนสนิทวาเองชื่อว่ามินนี ่ครับ มินนี่เนี่ยจะอยู่ในเรื่องหลายๆเรื่องของวาจะเกือบจะแทบทุกเรื่องของวาจะมีมินนี่อยู่ด้วยนะคะทีนี้วาขอเกริ่นตัวมินนี่ก่อนมินนี่เนี่ยเป็นล่ามอาหรับิกค่ะมินนี่มีความฝันว่าเขาจะไปเที่ยวรอบโลกก่อนที่เขาจะอายุ60แล้วก็มินนี่เขาจะทำงานประจำเป็นล่ามอยู่ที่องค์กรหนึ่งนะคะทีนี้การทำงานประจำของเขาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เขาเพราะว่ามันลายากปีนึงเวเคชั่นไม่แค่7 วันเดือนหนึ่งลาได้แค่4 วันแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะไปตามความฝันของเขาได้อะค่ะเขาก็เลยลาออกจากงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์ลักษณะการทำงานเขาก็คือเขาทำงาน3 เดือนหยุดเดือนหนึ่งแล้วก็อาหรับส่วนใหญ่ที่มาเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวนะคะเขาจะมารักษาตัวมาหาหมอเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยรักษาดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูก หมอเก่งนะเมืองไทยอะ ใช่ใช่ค่ะแล้วชื่อเสียงดังมาก คร ับแล้วล่ามอาหรับิกเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ฟื้นฟูมากแล้วยิ่งถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็คือจะรายได้ดีอะค่ะทีนี้มินมันก็ไปเที่ยวพอมันหยุดเดือนนึงเนี่ยมันก็จะบุ๊กวันไว้เลยประมาณ 3-4 ประเทศนะคะที่มันจะไปเที่ยวนะคะไปแบบแบ็คแพ็คนะคะคือไปแบบถูกๆเลยอะทีนี้เรื่องนี้ปีที่แล้วที่มันไปเนี่ยก็คือประเทศรัสเซียค่ะ คร ับ ตอนที่ไปก็นั่งเครื่องไปตอน3 ทุ่มนะคะกะว่าจะไปถึงรัสเซียเนี่ยประมาณ6 โมงเช้าในเวลาไทยนะคะ ค แต่ว่าถ้าเป็นเวลารัสเซียเนี่ยจะอยู่ที่9 โมงถึง 10 โมงเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาจะช้ากว่าไทย4 ชั่วโมง คร ับ พอขึ้นเครื่องเสร็จไอ้มินก็นั่งอยู่ริมหน้าต่างค่ะตรงกลางเนี่ยว่างไว้สักพักหนึ่งก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นต่างชาตินะคะไม่แน่ใจว่าชาติอะไรนะคะก็มานั่งอยู่ริมทางเดินเอาวาลินเล่าไปว่าวาไม่ได้ไปกับเขานะคะ ร อบนี้วาไม่สามารถจะเล่าดีเทลของสถานที่ได้เพราะว่าวาไม่ได้ไปกับเขาพอเครื่องขึ้นมินก็หลับไปค่ะตื่นมาประมาณ1-2ได้มินมันก็ไปค้นหาเฮดโฟนเพื่อที่จะดูหนังทีนี้มันมีความรู้สึกว่าข้างๆน่ะที่นั่งว่างๆอะค่ะที ่ ตอนแรกไม่มีคนน่ะ ตรงกลาง มันมีคนนั่งอยู ่ มันก็เลยหันไปมองพอหันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงค่ะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งใส่ไซส์เดี่ยวสีน้ำตาลใส่กางเกงยีนและลักษณะการนั่งก็คือเขาจะเอาแขนน่ะคล้องแขนผู้ชายไว ้ แล้วก็หน้าเขาก็พิงไว้กับไหล่ของผู้ชายอะค่ะแล้วก็หันมามองให้มิน คร ับ มินก็มองกลับไปแล้วมินก็ยิ้มให้พอมินยิ้มให้เขาก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาแบบปล่อยตัวจากผู้ชายนะแล้วหันมามองให้มินแล้วก็ถามให้มินว่าคุณเห็นฉันหร อ มินก็มินก็หันมามินก็ยิ้มให้อีกทีค่ะก็พยักหน้าแล้วมันก็กลับเข้าไปในส่วนที่เป็นจอที่มันจะดูหนังของมันเนี่ยนะคะมันก็เฮดโฟนใส่หูแล้วก็เลือกหนังก็ไม่ได้สนใจเขาอีกเลยเลือกหนังอะไรเสร็จสักพักนึงมันมีความรู้สึกว่ามันลมอะค่ะเข้าไปในรูหูมัน อ ะเป่าเข้าไปในรูมันพร้อมกับคำถามที่ว่า What are you doing แต่นิ่งก็ตกใจก็หันมาตวาดผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่อะไรของคุณอะผู้หญิงคนก็ขนล็อกค่ะขนล็อกแบบขำอะที่แบบ ที่ได้แกล้งให้มินเนี่ยนะคะก็ขำแล้วมินก็หันจะมาดูหนังต่อก็เลือกหนังเสร็จเผอิญว่ามือข้างซ้ายมันนะคะไปจับอยู่ที่ช่วงหูพอจับอยู่ช่วงหูมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่เฮดโฟนนะเว้ยแล้วลมอ่ะมันเข้าไปในรูหูเราได้ยังไงพอคิดอย่างนั้นมันก็เลยหันไปมองข้างๆหันเพื่อจะไปมองผู้หญิงคนนั้นนะคะ คร ับ ไม่มีผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วผ ู้ หญ ิ งมันหายไป เหลือแต่เก้าอี้เปล่า ใช่กับผู้ชายที่ไม่รู้ว่านอนหลับหรือตาย อยู่ข้างๆทางเดินมันก็เลยลุกขึ้นยืนหันไปมองแล้วตอนประมาณตีสองตอนเครื่องบินเขาจะเปิดไฟสลัวๆค่ะ ครับ มันก็หันมองไปมองมาไม่เจอใครก็เลยว่าจะไปห้องน้ำก็เลยปลุกผู้ชายคือเครื่องบินชั้นประหยัดเนี่ยที่นั่งมันก็ค่อนข้างติดกันนะคะพอต่างชาติเขานั่งเนี่ยตัวเขายาวอ่ะเขาก็จะไปชนกับกำแพงข้างอีกเท่าไหร่ที่นั่งข้างหน้า พนักพิงข้างหน้า พนักข้างหน้าแล้วมินเนี่ยมันเป็นผู้หญิงตัวใหญ ่ เวลามันจะเดินเข้าเดินออกมันต้องปลุกเขาอะค่ะ ครับใช่ เพ ื่ อที่ว่าจะผ่านออกไปห้องน้ำก็เลยปลุกผู้ชายเขาก็งวงเงียขึ้นมานะคะแล้วก็ขยับให้ ม ินก็เดินไปห้องน้ำพอไปถึงห้องน้ำฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันก็ว่างนะไม ่ มีคนเข้าห้องน้ำก็แปลว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เข้าห้องน้ำมันก็เข้าห้องน้ำไปมันก็เดินออกมาเดินออกมามันก็กลับมาที่นั่งแล้วมันก็เลยถามผู้ชายอะค่ะว่าแล้วเกิร์ลเฟรนคุณล่ะชายก็เกิร์ลเฟรนไหนก็แบบเกิร์ลเฟรนอะไรแบบประมาณตื่นมาแล้วก็งงอะไอ้มินก็เลยบอกว่าก็เกิร์ลเฟรนที่นั่งกับคุณ อ ะผู้ชายก็บอกว่าฉันมาคนเดียวนะ อ้าว แล้วผู้เสร็จผู้ชายก็ค้นตัวเองเลยค้นกระเป๋าค้นมือถือค้นของมีค่าในร่างกายแล้วเขาก็เลยบอกว่าคุณเจอใครโผล่มาคนเดียวแล้วเขาก็เลยเตือนให้มินว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าคุณค้นของของคุณซิก็มีอะไรหายไหม คร ับ มินก็กลับไปที่นั่งตัวเองค่ะแล้วก็ไปค้นก็ไม่มีอะไรหายมันก็เลยไม่แน่ใจว่าที่มันเห็นน่ะมันเป็นคนหรือว่ามันไม่ใช่คนแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยทำไมออกไปแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ตื่นไงคะเพราะว่าอย่างที่วาเล่าให้ฟังว่าเขากับพนักข้างหน้าเนี่ยมันใกล้กันมากอะค่ะ คือ ต้องปลุกเขาอะเพื่อจะเดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไป เพื่อต้องให้ผู้ชายลุกก่อนแล้วถึงจะเดินออกไปได้ ใช่ค ่ ะใช่แล้วก็มันใส่เฮดโฟนอะแล้วลมมันเข้าไปในรูหูมันได้ยังไงอะ ครับ แอบตรงนี้มันก็คืองงๆอ่ะตอนมันงงเสร็จมันก็เลยไม่นอนเลยก็ดูหนังไปจนกระทั่งไปถึงรัสเซียนะคะไปถ ึ งรัสเซียเนี่ยมันก็เดินทางเข้ากรุงมอสโกเพื่อที่ว่าจะไปโรงแรมที่บุ๊กไว้นะคะพอไปถึงที่นั่นมันเป็นถนนเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นกลางเก่ากลางใหม่แหละเข ้ าไปเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็ขึ้นไปชั้นบนมันได้ห้องชั้น3ค่ะข ึ ้นไปเสร็จแล้วพอมันเปิดประตูปุ๊บมันบอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนโรงฆ่าสัตว์เตะจมูกมันเข้ามาเราก็เลยถามมันว่าไอ้กลิ่นโรงฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงวะ ค ือมันไม่รู้อะมันบอกว่ามันเป็นกลิ่นคาวเลือดผสมกับคาวเนื ้ อผสมกับน้ำที่ฉีดไล่เนื้อค่ะไล่คาวเลือดอะแล้วก็เป็นกลิ่นอับๆของห้องสี่กลิ่นนี้มาผสมรวมกันม ัน จะได้กลิ่นเหมือนโรงฆ่าสัตว์ว่าถ้าไม่ออกอะนะว่าก็เลยเล่าตามที่มินมาเล่าให้วาฟังนะคะกล ิ ่นเข้ามาแวบนึงแล้วกลิ่นนั้นก็หายไป ม ันก็ไม่คิดอะไรก็เดินเข้าห้องไปเดินเข้าห้องไปเสร็จแล้วมันก็ไปเอากระเป๋าเป้ของมันนะคะไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำเพื่อที่ว่าจะไปล้างหน้าทีนี้เวลามันเดินเข้าห้องน้ำไปเนี่ยมันจะต้องถอดไอ้ตัวที่ผาดอะค่ะที่ผาดที่คุมไว้อะออกก่อนเพื่อที่ว่าจะล้างหน้านะคะพอมันจับตาควักน้ำจากอ่างล้างหน้ามันมีความรู้สึกว่าในน้ำที่มันเปิดอยู่อะค่ะมันมีเศษเนื้อเหมือนเนื้อไก่ อ ะผสมเข้ามากับตัวน้ำอะค่ะมันก็เลยสะบัดมือออกแล้วก ็ เปิดแล้วก็ยืนตาขึ้นมามันก็เป็นน้ำปกติเป็นน้ำประปาปกติเลยมันก็เลยว่ามันเป็นอะไรเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรเจ๊กแกลกเหรอแต่ก็เรียกไม่ถูกนะแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่าเวลาของรัสเซียกับไทยมันต่างแค่4 ชั่วโมงมันไม่น่าจะเกิดอาการนี้ ค ่ะมันก็เลยบอกว่ามันแปลกๆมันเริ่มรู้สึกแปลกๆล้างหน้าล้างตาเสร็จมันก็นอนพักผ่อนกะว่าเดี๋ยวสักเที่ยง ที่ยงของเวลาที่นั่นน่ะนะคะเที่ยงหรือบ่ายโมงเนี่ยจะลงไปข้างล่างไปเดินเล่นในเมืองนินเนี่ยมันจะมีเพื่อนเป็นคนรัสเซียอยู่ที่ประเทศนี้อยู่หนึ่งคนก็คือเขาเจอกันที่อียิปต์เนี่ยนะคะก็ติดต่อกันมาแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนคนนี้แหละแล้วก็จะไปเที่ยวกันที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กกับปาตาสถานต่อเสร็จแล้วพอลงมาเดินอะไรเสร็จก็ไปเข้าไปในเมืองไปดูเมืองเขาอะไรจนกระทั่งค่ำอะค่ะก็กลับเข้ามาที่โรงแรมพอกลับเข้ามาที่โรงแรมมันก็ไปอาบน้ำด้วยความที่รัสเซียเนี่ยมันเป็นประเทศที่หนาวนะคะก็เลยอาบน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นเลยเสร็จเรียบร้อยเลยก็กำลังว่าจะมาล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันเพื่อที่จะเข้านอนทีนี้พอเสร็จเนี่ยกระจกตรงหน้าอ่างล้างหน้าค่ะมันจะเป็นฝ้าม ัน ก็แปรงฟันอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็มองไปที่กระจกที่เป็นฝ้าค่ะแล้วก็เห็นคนนึงยืนซ้อนหลังมันอยู ่ มันก็เลยแบบหันไปไม่มีใครก็เลยเช็ดกระจกที่เป็นฝ้าออกหมดเลยก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็แปรงฟันอะไรเสร็จแล้วมันก็เดินมาที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อจะมาหยิบเสื้อผ้าใส่นอนนะคะมันก็เปิดตู้เสื้อผ้ามันก็เห็นหัวคนนะคะผ ม รู้สึกเหมือนหัวคนตั้งอยู่ในตู้เสื้อผ้าม ัน ก็เปิดออกเลยไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยม ี แต่กระเป๋าเป้ตัวเองก็มันก็รู้สึกว่าทำไมมาเที่ยวนี้มันแปลกจังเลยอ่ะมันอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มานอนอ่านหนังสือคือมินเนี่ยเวลามันไปไหนมันชอบมันจะพกหนังสือไปเล่มหนึ่งนะคะไว้อ่านก่อนนอนมันก็อ่านระหว่างอ่านหนังสืออยู่อะค่ะมันก็เคลิ้มเคลิ้มไปครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนที่มันเคลิ้มเคลิ้มเนี่ยมันก็รู้สึกว่าประตูห้องน้ำมันเปิดออกแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะแค ่ เท่าหมดเลยเดินออกมาจากประตูห้องน้ำเดินมาก้าวหนึ่งชิ้นเนื้อในร่างกายเขาก็ร่วงลงพื้นแผ่นหนึ่งเดินมาอีกก้าวหนึ่งเนื้อในร่างกายเขาก็ร่วงลงพื้นแผ่นหนึ่งคือทุกครั้งที่เขาก้าวเดินอะเนื้อในตัวของเขาจะร่วงลงพื้นนะคะแผ่จนกระทั่งมันเดินอยู่ที่ปลายเตียงเองนี่ว่ า แล้วผู้หญิงคนนั้นอะก็ซุดตัวลงไปกลายเป็นก้อนกองก้อนเนื้อค่ะกองนึงอยู่ที่ปลายเตียง ครับ ก็พอดีกับหนังสือที่มินมันอ่านน่ะตกใส่หน้ามันพอดีม ัน ก็เลยตื่นขึ้นมามันก็เลยไม่รู้ว่าที่มันเห็นน่ะมันเป็นความฝันหรือว่าม ัน เป็ นจริงก็ไม่รู้เออ มันก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนในคืนนั้น คร ับ บอกเพื่อนว่าฉันมารัสเซียแล้วนะเนี่ยฉันพักอยู่โรงแรมเนี้ย อยู่ที่ถนนเส้นเนี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยตกใจเพื่อนตกใจบอกว่าเฮ้ยอยู่ไว้พักโรงแรมนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้นินก็บอกว่าอ๋อฉันบุ๊กกิ้งมาจากเมืองไทยแต่เพื่อนก็เลยบอกว่าพักอยู่ห้องไหนไอ้นินก็บอกชื่อห้องไปเพื่อนก็เลยบอกว่านี่เก็บของเลยเก็บของให้เสร็จเลยแล้วรอที่นั่นแหละ20นาทีจะไป ครับ เพื่อนนินคนนี้เขาจะมีพี่ชายเป็นตำรวจเนี่ยนะคะก็ประมาณไอ้นินก็เชื่อเพื่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเสร็จก็นั่งรอเพื่อนประมาณ20นาทีเพื่อนก็มาเพื่อนก็มาเสร็จแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าโรงแรมเนี้ยมันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนแถวคนท้องถิ่นน่ะเขาจะไม่เข้าพัก ครับ เนื่องจากว่าโรงแรมเนี้ยจะมีคนค้ายาหรือคนเสพยาน่ะเข้ามาพักบ่อยเข้ามาพักเยอะ คร ับ แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยพี่ชายเขาอ่ะก็เพิ่งมาจากพวกค้ายาที่โรงแรมนี่แหละแล้วก็ขยายผลไปเจออยู่ห้องนึงคนเสพยาหลอน ครับ ฆ่าหันศพแฟนตัวเอง โอ้ย ตัดชิ้นเนื้อค่ะทิ้งลงไปในชักโครก โอ้โห แล้วก็เอาหัวเนี่ยไปไว้ในตู้เสื้อผ้า โอ้ย แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าฉันอยากรู ้ สภาพห้องที ่ พี่ชายฉันเล่าให้ฟังว่าสภาพห้องมันน่ากลัวมากอ่ะมันเป็นยังไง ครับ ว่าแล้วมันก็เอาของในกระเป๋าของเพื่อนไม่มีนะคะมันเอากระเป๋าของในกระเป๋าเป้ออกมาแล้วมันก็ฉีดไปทั่วห้องเลยฉีดไปในห้องน้ำมันเลยเต็มหมดเลยแล้วมันบอกให้บินเนี่ยปิดไฟไอ้มินก็เลยถามว่าทำอะไรอ่ะมันก็เลยบอกว่าเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าอยากรู้บรรยากาศตอนที่พี่ชายมาเจอตกอ่ะสภาพมันเป็นยังไงสภาพห้องมันเป็นยังไงเสร็จแล้วพอปิดไฟปุ๊บไอ้มินก็เลยบอกว่าพอปิดไฟเนี่ยมันก็ตกใจเลยคือมันมี สารเรืองแสงอะค ่ ะ ออ ม่วงๆ อะที่ตำรวจเขาใช้นะ เป็นห้องเลย อไอสารพวกนี้ที่ตำรวจเขาใช้ใช่ป่ะ ใช่คุณหมอใช่ใช่มันเป็นปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือด ครับ แล้วก็เต็มห้องเลยตั้งแต่ปลายเตียงไอ้นี่เป็นรอยลักษณะเลือดลากไปจนถึงห้องน้ำแล้วนี่มันก็เปิดประตูห้องน้ำออกไปบอกโอ้โหแทบสุดเลยเข ่ าแทบสุดเลยเห็นตั้งแต่ตรงที่เป็นฝักบัวอาบน้ำ อ่างอาบน้ำชักโครกอ่างล้างหน้าแม้กระทั่งกระจกตรงอ่างล้างหน้าเศษเลือดมันยังกระเซ็นไปถึงอะแบบเต็มไปหมดเลยไอ้นี่บอกน่ากลัวเจอผีแก โต๊ะแตกมากเลยดันไปได้อยู่ห้องนั้นด้วยหรอ ใช่พอมันพอไอ้นี่บอกชื่อห้องปุ๊บอ่ะเพื่อนแบบตื่นเต้นเลยอ่ะน้ำเสียงตื่นเต้นออกเลยอ่ะคือเพื่อนอยากมาดูมาก คร ับ แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเออมีที่หนึ่งที่มันอยากเห็นก็เลยเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไปฉีกเปิดตู้เสื้อผ้าฉีกฉีกฉีกก็เห็นคราบเลือดอะค่ะอยู่ตรงที่ไอ้มึงมันบอกว่าเห็นแวบๆเหมือนหัวคนตั้งอยู ่ เป็นชั้นในตู้เสื้อผ้าน่ะมันก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้วางหัวที่มันเห็นน่าจะแวบๆที่มันเห็นน่าจะเป็นที่วางหัวเขาแล้วแหละ ครับคร ับ แล้วมันก็เลยพอดูเลยสมใจเพื่อนแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะเก็บเสื้อผ้าไปไปกันดีกว่าไปพักที่โรงแรมนึงแล้วมึงบอกอ้าวแล้วสายเคมีพวกนี้ที่มันกระจายอยู่เต็มเลยเนี่ย คร ับ เพื่อนก็เลยบอกเปิดไฟสิเปิดไฟก็ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวพนักงานก็มาเก็บเองแหละ คร ับ ก็ออกกันไปค่ะออกกันไปก็ไปพักที่โรงแรมนึงแล้วก็ไปเที่ยวกันต ่อ คือไอ้มินมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณแจ๊คเวลาที่วาเคยถามมันว่าเจอบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่กลัวหร อ มันบอกว่ามันเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะค่ะพอดูจบก็ผ่านไปเพราะถ้ามันโมแต่กลัวเนี่ยมันจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได ้ ดิฉันก็จะประมาณนี้ค่ะ ครับมีหลายท่านถามว่าอ้าวทำไมห้องไม่ทำความสะอาดคือเขาทำความสะอาดแล้วนะ เขาทำสะอาดแล้ว แต่คราบเลือดเนี่ยมันเช็ดไม่ออกมันเช็ดไม่ออกนะ มันปีค่ะ เออเพราะฉะนั้นไอสารตัวเนี้ยสารเรืองแสงตัวเนี้ยที่เราจะเห็นหน่วยพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยเขาใช้กันเขาก็จะใช้ในการพิสูจน์คราบเลือดสมมติว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วมีการทำลายหลักฐานโดยการเอาน้ำล้างคราบเลือดออกแต่มันมาออกไม่หมดนะไอสารตัวนี้มันไปทำปฏิกิริยาทำให้เห็นเป็นคราบเลือดขึ้นมาแต่ต้องปิดไฟมันจะเห็นเป็นคราบเรืองแสงถ้าใครเคยดู มันจะลอยเรืองแสงขึ้นมาค่ะ ใช่ค่ะใครเคยดูพวก CSI อะไรพวกนี้จะเห็นจะคุ้นกับไอสารตัวนี้ เราก็ยังไม่ถูกนะเขาเรียกว่าสารอะไรมันบอกอยู่บอกชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ได ้ครับเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปทำปฏิกิริยาลูมินอลใช่ไหม ไม่ทราบเหมือนกันนะคะรู้แต่ว่ามันไปทำปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือดมันก็เลยเกิดสารเรืองแสงขึ้นมา เนี่ยมีคนเขาบอกน่าจะเป็นน้ำยาลูมินอลอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะ ใช่ ไหม ล ู มินอลใช่ค่ะ น้ำยาลูมินอลตัวนี้นะคือทางหน่วยชันสูตรตำรวจเนี่ยเขาจะใช้กันพยาบาลหมอเนี่ยเขาจะใช้กันในการเช็คคราบเลือดอะไรอย่างเงี้ยหูมันสุดตรงที่แบบดันมีเพื่อนที่มีพี่เป็นตำรวจพอดี นั่นแหละส ิคือโอ้โหมันโป๊ะแตกตอนที่แบบพอปิดไฟมาเห็นเป็นคราบเลือดเต็มห้องโอ้โหเฮ้ยมันถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมากเลยนะคุณวา ไอ้มินบอกว่าน่ากลัวกว่าเจอผีเหรอแก ครับใช่มันน่ากลัวกว่าเจอผีเพราะว่าห้องนี้มันมีการฆ่าหันศพกันน่ะแล้วตัวเขาดันเห็นตรงกับคราบเลือดอ่ะห้องมีเป็นร้อยเป็นพันเอาตึกนั้นมันต้องมีหลายห้องถูกป่ะทำไมต้องได้ห้องนี้จังหวะนั้นนะครับผมว่าดวงเขาแหละดวงเขาอ่ะตั้งแต่บนเครื่อง แล้วเหมือนเขานี่เจอบ่อยมากเลย ตั้งแต่บนเครื่องแล้วนะครับบนเครื่องอันนั้นก็ผิดปกติแล้วไม่ใช่ผู้โดยสารที่เป็นคนแน่ๆอ่ะครั้งนั้นเขาไปเที่ยวก็หลังจากเหตุการณ์นั้นไปก็ไปเที่ยวสนุกสนานต่อเนี่ยนะฮะ ก็อย่างที่ว่าเคยเล่าให้ฟังอะค่ะว่าเขาไม่ได้ผูกติดกับเรื่องพวกนี้ค่ะเขาเจอบ่อยจนชินไงคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเขาดูหนังเรื่องนึงอะพอมันจบเขาก็ต้องจบเพราะว่าถ้าเขาผูกไปคิดมัวไประแวงเนี่ยเขาก็จะเดินชีวิตต่อไปไม่ได้ แต่มันน่ากลัวตรงนี้คืออ่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นดูหนังเรื่องนึงฟังเรื่องผีเรื่องนึงจบมันก็จบแต่มันจะมีเรื่องใหม่มาไง มันก็มาเรื่องใหม่มานะ มันก็มาตลอดนะ อ ย่างที่วาเคยเล่าให้ฟังอ่ะเจอบ่อยมากก็เป็นเฉพาะไอ้มินวาเคยไปอ่านคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อนบ้างได้ไหมเล่ากี่เรื่องก็ไอ้มินเอ้า เอา วันเพื่อนเหมือนจะไม่มีชื่อว่าผ ิ ดช ื่อ เป็นใคร นะนะครับใครจะคอมเมนต์อะไรช่างเถอะคือคนคิดกันได้นะเรื่องคอมเมนต์อะไรพวกนี้แต่คุณวาเล่าเรื่องแบบโหเฮ้ยสนุกมากนะคนนี้เพื่อนคนนี้ยังมีเขาเรียกว่าเรื่องอีกป่ะฮะ มีค่ะอย่างที่วาเคยเล่าว่าเขาจะมีอะไรอะคลื่นอะไรบางอย่างที่จูนติดกับพวกวิญญาณแล้วเขาจะแยกไม่ออกว่ามันคือคนหรือมันคือวิญญาณนะคะจนกระทั่งมันรู้สึกว่าผิดปกติไปแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคือวิญญาณ ครับเออถ้ามีเรื่องอะไร เยอะมินเยอะค ือ วาเป็นเพื่อนกันมินตั้งแต่เรียนมหาลัยปีหนึ่งอะ20 กว่าปีมาแล้วอะแล้วคุณแจ๊คคิดดูว่าวาต้องไปฟังเรื่องมันอะเยอะแค่ไหนตลอด20 กว่าปีผ่านมาเนี่ย ครับได้คุณวาถ้าสมมุติว่าเกิดมีเรื่องอะไรอีกเฮ้ยเรื่องนี้น่ามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันติดต่อมานะคุณวานะ ได้วาคัดมาอยู่ค่ะที่ไหนว่ารู้สึกว่ามันสนุกมันน่ากลัวว่าจะคัดมาเล่าให้ฟัง ได้คุณวาขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากเรื่องนี ้แก้ข่าวนิดนึงนะที่บอกว่าวาไปไหนก็มีแต่คนตายเนี่ยคือวาเนี่ยไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ว่าไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอศพนะต ั้ งแต่เจอเรื่องเดียวก็คือซอยประจุกตอนเด็ก ๆคือไปอยู่ใน วาไม่เคยเจอ ไปอยู่ในเหตุการณ ์เราไปเจอเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเป็นผีก่อนเขาจะเป็นศพแล้วก็มาเล่าดีเทลของสถานที่ให้ฟังแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ไปเจอเองนะคะ ครับ เดี๋ยวจะหาว่าปั๊บเรียกวานเอวาคนนั้น แ ล้วก็โอ้ย ได้คุณวานนะถ้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมานะคุณวานะ ได้ค่ะ นะขอบพระคุณมากๆคุณวา ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ